Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Maria Asunción'dan Asunción adlı şarkıyla yaptık. Asunción şehri, Uruguay'ın başkenti, Paraguay'ın pardon. Ve onunla ilgili olarak da şimdi bir Uruguaylı Eduardo Galeano'dan trajik bir hikayeye kulak vereceğiz. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kapalı Kapılar. 2004 yılının Ağustos ayında Paraguay'ın Asunción şehrindeki bir alışveriş merkezi yandı. 396 kişi öldü. Kimse aldıklarının parasını ödemeden kaçmasın diye kapılar kapatılmıştı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne bakalım. 1947'de bugün Rodos ve 12 adaların Yunanistan'a verildiği haberi var. Adalar mevzu çok yoğun ama bu bir antlaşma sonucu 2. Dünya Savaşı sonrasında nüfusunun neredeyse tamamı zaten Rumlardan, Yunanlılardan oluşan bu iki ada, Yunanistan ada iki dediğim 12 adalar ve Rodos, Akdeniz'in büyük adalarından biri, antlaşma gereği verilmiş. 1989'da bugün Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona eriyor. Savaşta 15 bin Rus askeri ölmüş, yaklaşık 1 milyon da buna karşılık 1 milyon da Afgan, çoğu sivil, hayatını kaybetmişti. Hatta tamamı sivil desek yeridir. 5 milyon Afgan'ın da ülkesinden göç etmek zorunda kaldığı biliniyor. Yani tarihin büyük bir üzerinde durulmayan facialarından bir tanesi aslında. Sessizlikle karşılanmış. Ardından da Taliban iktidara geliyor. Evet. Şaşırtıcı olan fazla bir şey yok bunda. Ama sayılar kıyaslaması müthiş gerçekten. 15 bin Rus askeri ölmüş ve yaklaşık 1 milyon. Bire kaç oluyor? Yani 10 bin olsaydı neyse. Yani çok büyük bir orantısızlık var. 1996'da da Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonun adlarını duyuran SAT komandolarını taşıyan bir helikopter Ege Denizi'ne düşmüş ve 5 askerin ölümüyle sonuçlanmıştı bu da. 1999'da da PKK lideri Abdullah Öcalan Türk Güvenlik Güçleri tarafından Kenya'da bugün yakalanmıştı. 2003'te de Irak Savaşı'na karşı protestolar dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde 600'ü aşkın sayıda şehirde protestolar yapılmıştı. Bu 8 milyonla 30 milyon arasında insanın, tam sayılamıyor tabii, hiç kolay değil, katıldığı tahmin ediliyor. Bu da 2003'teki bu olay, bugün o gerçekleşen olay tarihteki en büyük barış gösterisi olarak tarihe geçmiş ama barışın gelmesine imkan vermemişti maalesef. Biz bunu çok yakından takip edip anlatmaya çalışmıştık. Vermeye hatta Londra'dan da bağlanmıştık barış gösterisine Açık Gazete'de. Fakat maalesef mümkün olamadı önlemek ve bugün dünya tamamen savaş, şiddet, barış sarmalı içinde, girdabı içinde yuvarlanıyor maalesef. Bunu da söylememiz uygun olabilir. Bu Afganistan'la ilgili bazı notlar vardı değil evet, mi? Evet, ufak bir ekleme yapabilirim tarihte bugüne. 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine, sivilin hayatını kaybetmesine neden olan bu savaş aynı zamanda 3 milyon kişinin yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olmuş. Yani bir sakatlar ülkesi, engelliler ülkesi de ortaya çıkarmış Sovyetler Birliği'nin bu işgali. İşgal nedeniyle de evlerini terk etmek zorunda kalan 5 milyondan fazla Afgan mülteci konumuna düşmüş. Bu mültecilerin büyük bir kısmı hala ülkelerine dönememiş. Ve Afganistan'ın kaderini değiştiren Sovyet işgaline giden süreçte 78 ve 79 yıllarındaki askeri darbelerle başlamış. Bu iç karışıklığın ardından da Sovyetler Birliği girmiş Afganistan'a. Evet, yani 15 Rus askerine karşı 1000. 15 ile 1000 arasında kıyaslama yapılacak yani. Evet. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Afganistan'daki terör olaylarında bir ay içerisinde Taliban ve IŞİD diğer saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Böyle bir durumda Afganistan yaklaşık 40 yıldır işgal, iç savaş, terör ve bu şeriat belasını çeken Afganistan'da son bir ayda, geçtiğimiz bir ayda terör saldırılarında da artış yaşanıyor. Durulmuyor yani ortalık. Saldırılar en fazla başkent Kabil'de meydana geliyormuş. Kabil'de evet. Bir de hastanelerde yer yokmuş mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük, en uzun süreli savaşı tarihte geçirmiş. Yani Sovyetlerin bıraktığı yerden, Rusya'nın bıraktığı yerden Amerika Birleşik Devletleri aldı. Sürdürülebilir yıkım diyebiliriz belki de. Yani Suriye'den önce, Suriye'de şu anda her ülke kendi silahlarını deniyor şeklinde ifadeler kullanılıyor. Afganistan daha önce bunun yeriydi. Afganistan'daki da devam ediyor. Evet, NATO ülkeleri gidip kendi yeni silahlarını deniyordu, kendi birliklerini deniyordu. Diğer birliklerle nasıl hareket edebileceğini deniyordu. Şimdi daha saldırgan bir şekilde Suriye'de deniyor herkes kendi silahlarını ve birliklerini. Afganistan'dan da pek vazgeçecek gibi bir hali yok. Yeni bir açıklama yaptı zaten Donald Trump 30 Ocak'ta değil mi? Evet. Yani bir ay kadar önce kimsenin bitiremediği bir işi biz bitireceğiz dedi. Dünyadaki en iddialı ve bana sorarsan saçma laflardan bir tanesi. Taliban'la barış görüşmesi yapmayı istemiyoruz. Ve Taliban kırmızı çizgiyi aştı, barış şansını kaybetti diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki kırmızı çizgisi ne olabilir? Kaç senedir bu kırmızı çizgi aşılmadı da şimdi aşılmış olabilir. Barış şansını kaybetti. Barışı savaş alanında arayacağız diye bir açıklama yapmıştı. Bir buçuk ay önce Sputnik News'dan görebildiğimiz bir şey. Olağanüstü bir tuhaflıkta. Ama dün buna bir cevap geldi. Barış görüşmelerini talep ediyor Taliban. Açık bir mektup yazıyor. Amerikan halkına açık mektup yazmış. 16 yıldır devam etmekte olan savaşın tam bir çöküş, yıkıntı bütün dünyaya getirdiğini söylüyorlar. Ve şöyle bir şey, yani Başkan Donald Trump'ın barış görüşmelerinin olamayacağını ve savaşa devam lafını söylemesinden 2,5 hafta sonra Taliban militan grup bir açık mektup yayınlamış Amerikan halkına ve kendi hükümetlerini Afganistan'ın işgalini bitirmeye zorlamaya çağırmış. İlginç bir şey aslında. 17. yılında ve barış görüşmelerine Taliban grubunun barış görüşmelerine girişmeye çağırıyor. Tek yol barış diyor ve grubun kendi web sitesinde, internet sitesinde yayınlanmış mektupta Bush yönetiminin bu işgali başlatmasının hiçbir gerekçesi olamaz ve gene aynı gayrimeşru işgali ve savaşı Afgan halkına karşı sürdürüyor. Ne gerekçe getirirlerse getirsinler bu mümkün değil diyor ve rakamlar da veriyor. 3546 Amerikan ve yabancı asker ölmüş olduğunu söylüyor. Trilyonlarca dolara mal oldu ve tarihteki en kanlı, en uzun ve en pahalı savaş ülkenizin giriştiği diyor. Dolayısıyla artık 10 milyarlarca dolar da vergi ödeyenlerin cebinden alındı diye ve alınmaya devam ediyor ve eğer barışçı diyalog istiyorsanız Afganlarla ve dünyayla, o zaman savaşçı başkanınızı değiştirin, yani şey yapın, fikrini değiştirin, onun tavrını değiştirin ve Pentagon yöneticilerinin bu gerçekliği kabul etmesini sağlayın ve rasyonel bir, akılcı bir politika şey yapmasını sağlayın diyor. Akılcı değil mi? Yani güzel bir mektup değil, evet, bu. 30 milyon dolar tutacakmış tahmin edildiği rakam buymuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın istediği askeri geçidin meblası, Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi ödeyenlerin cebinden çıkacak olan para 30 milyon dolarmış. Sadece Trump istedi diye 30 milyon dolar devletin kasasından çıkacakmış ve böyle askeri tören düzenlenecekmiş. Bir diğer taraftan konuya tekrardan geri dönmek gerekirse, geçtiğimiz Ocak ayının yine sonunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Guantanamo üssünün açık tutulmasını öngören başkanlık kararnamesini de imzaladığını açıklamıştı. Seçim kampanyası öncesinde de kapatmak istemediğini söylemişti. Fark etmiyor zaten. Donald Trump'tan önceki başkan Barack Obama da Guantanamo üssünü kapatmak istediğini söylemiş ama ancak başarılı olamamıştı. O da bu hanesine yazılan başarısızlıklardan bir tanesiydi. Evet, Trump'sa zaten hiç kapatacağım. Evet. Daha bence Obama'dan daha dürüst davranmış oldu. Kesinlikle. Söylenebilir. Dünyanın en dürüst insanları arasında ilk ona girmez ama Trump. Bir diğer taraftan da PR'ı yapıyor. Mesela Vatan Gazetesi'nin internet sitesinde bir dönem ağır işkence ve insanlık dışı muamelelerle gündeme gelen Küba'daki Guantanamo üstünde savcılıkla anlaşma yapan mahkumlara, yani itirafçı olanlara ya da başka bir amaçla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi işkencecileriyle beraber hareket etme yolunu seçenlere oyun konsolu, DVD oynatıcı gibi imkanlar sunulduğuna dair bir haber yayınlamışlar. Guantanamo'da keyif zamanı başlıklı haberlerinde Vatan Gazetesi'nin internet sitesinde. Hangi oyun? İşte herhalde gene Amerikan askerlerini öldürüyorlardır ya da Amerikan askerleri onları öldürüyordur oynadıkları oyunu. Güzel. Çok iyi olmuş. Şimdi savaş barış meselelerine döneceğiz ama çok, hem de çok sayıda savaş rüzgarı esiyor Orta Doğu'da, özellikle Afrin'de. Başbakanın BBC'ye verdiği açıklamalar da, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın BBC Türkçe'de verdiği raporda bayağı ciddi bir Afrin kent merkezinin de Zeytin Dalı Harekatı'na dahil olduğunu söylüyor. Emre Temel ile Efe Öç'e verdiği uzun mülakatta. Dolayısıyla orada da işin çok alevlenmesi mümkün, bugün de Tillerson geliyor. Ama ona dönmeden önce acil bir şey haberinden bahsedelim. Çok büyük bir şiddet olayı gerçekleşti. Florida'da bir lisede silahlı saldırı oldu. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği ürkütücü fotoğraflarla süslü bir haber var. Elinde süslü demek iyi bir laf değil. Kaçan ve tutuklanan birisi de var resimde, ama büyük bir kaygı duyan öğrenciler var. Bu Amerika'nın doğusunda, Florida eyaletinde, Parkland şehrinde Stoneman Douglas adlı lisede. Broward şerifi de Scott Israel bölgedeki kişileri kaçan saldırgana karşı uyarmıştı. Yakalanmış. 14 yaralı varmış, hastanelerde tedavi görüyor. Eski bir öğrenci saldırgan, bir tüfek ve çok sayıda mühimmatla doluymuş. O saldırgan eski bir öğrencisi, atılmış oradan. Davranışları da çok tuhafmış zaten. 3 kişiyi okula girerken öldürmüş. Hemen arkasından da okul binasında 12 kişiyi öldürmüş, taramış. İki kişi de kaldırıldıkları hastanede ölmüş. Donald Trump her zaman olduğu gibi Trump Twitter'dan dualarım ve başsağlığı dileklerim. Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırı kurbanları ve aileleriyle beraber hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendisini güvensiz hissetmemeli diyor. Diyor da yani bu saldırı son zamanlarda Amerikan okullarında gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusuymuş. Donald Trump sanki ortak bir metin var da sürekli aynı metni imzalıyormuş, tabii, tabii. Twitter üzerinden atıyormuş gibi duruyor. Her yıl her yer için silah güvenliği adlı organizasyonun düzenlediği bir araştırmaya göre bu saldırı 2018 başından beri, yani 2 ay yok 2 ay da olmadı. Ocak, Şubat. Şubat'ın bir ortasındayız. Buçuk ay. Bir buçuk aydır gerçekleşen 18. saldırı olmuş. O da tutulabilen, hesabı tutulabilen. Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 290 saldırı olduğunu açıklamış. Bu da neredeyse her haftada bir saldırı olduğu manasına geliyor. Bu da Trump'ın her hafta bu konuyla alakalı bir tweet atması. Bir haftadan bile az geliyor. Olabilir aslında. 5 günde bire falan geliyor. Şöyle bakılacak. Yani, sonra güvende hissetmesi gerekiyor kendini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar mı demiş. Ve tabii hiç şeyden bahsetmemiş. Silah yani. Kontrolü. Evet, silahlı insanların. Şimdi ben mesela hemen şeyi hatırladım, bu haberi görür görmez. Daha 2 Şubat tarihli bir haber vardı ve ele alma fırsatı bulduk mu hatırlamıyorum iyi, ama bu sefer de batısında ülkenin, Florida'dakinin tam aksi yönde Los Angeles'ta Sal Castro Ortaokulu'nda bir tarama meydana geldi, yani silahlı böyle, ve 4 çocuk yaralanmıştı, 4 insan. Yarı otomatik bir tabanca. Tutuklanan, yani ele geçirilen kişi kaç yaşında? Kaç yaşında efendim? 12. 12 yaşındaki bir çocuk mu gerçekleştirmiş bunu? Evet, ve cinsiyeti ne? Erkek. Kız. 12 yaşında bir kız çocuğu. Yani artık 15 yaşında bir çocuk mesela başından vurulmuştu filan, ama iyileşeceği bekleniyordu. Yani sadece geçen yıl 2000'in üzerinde böyle olay oluyor ve katiyen önleyemiyorlar. Wikipedia'da bu konuyla alakalı belki de dünyanın en uzun makalelerinden biri var. Tutmuşlar çetelesini, nerede hangi saldırılar oldu diye. 9 Ocak'ta Iowa'da olmuş. 20 Ocak'ta North Carolina'da olmuş. Texas'da olmuş 22 Ocak'ta. 22 Ocak'ta aynı gün Louisiana'da olmuş. Bir gün sonra Kentucky'de olmuş. Ondan sonra 1 Şubat'ta 2018'de Los Angeles, Kaliforniya'da olmuş. 15 yaşındaki bir çocuğun ve kız çocuğun, erkek çocuğuyla kız çocuğunun yaralandığından bahsediliyor. Bu gibi olayların listesi, çetelesi tutuluyor. Çok uzun bir liste var hatta, biraz daha geçmişe bakıldığında. Yani kaç gün oldu? 41-45 günde diyelim, 18 saldırı oluyorsa işte iki günde 36 yani 2,5 günde her 2,5 günde bir böyle bir silahlı saldırı oluyor. Son derece yani dramatik şeyler var. Mesela şöyle bir bilgi var. CBS televizyonuna konuşan velilerden biri okulda yaşananları şöyle anlatmış. Bu zaten bence yeterli bütün ortamı anlatmak için. Kızım şu an itibariyle bir dolabın içinde kilitli. Konuşmaktan korkuyor. Konuşmaya korkuyor. Beni arama çünkü senin sesini kimsenin duymasını istemiyorum dedim. O yüzden hala dolabın içinde demiş. Adam televizyonda milyonlarca insan hitap ediyor. Kızım henüz dolapta çıkmadı daha diyor korkudan. Böyle bir ortamda yaşıyor. Bir başkası 16 yaşında bir öğrenci. Sabah tatbikat yaptıklarını o yüzden başta silah sesleri duyunca başka bir tatbikat var zannettik diyor. Ama polislerin geldiğini görünce çitlerden bir çitin üstüne atladım ve Walmart'a koştum. Anneme beni alması için mesaj atıp aradım diyor. İnanılmaz bir durum ve National Rifle Association yani Ulusal Top Tüfek Derneği diyorum ben ona. Hiçbir açıklama yok. Birazdan gelecek. Okullarda silah Amerikan Anayasası'nın 2. Amendment'ına aykırıdır. Silahlara bir şey yapılamaz diye. Fakat ilk defa önemli bir şey açık gelişmeden de bahsediliyor. Common Dreams'den okuduğumuz bir şey var. Eski senatörlerden Gifford şeyi söylemiş. Onun başında bulunduğu bir kuruluş var. Gifford's Courage to End Violence, to End Gun Violence diye. Yani işte silah şiddetine son verebilme cesareti diye. Gifford'ın kendisi de hem de kafasından vurulmuştu bir konuşma yaparken seçim sırasında bir kadın. Hala mücadele ediyor. Sakat kaldı filan. Şey demiş yani şu anda sorulacak soru şudur demiş Gabrielle Gifford. Biz bu cesareti bulabileceğiz mi? Çocuklarımızı korumak için gerekli cesareti bulabilecek ve bu yasayı geçirebilecek miyiz? Ve kongre harekete geçmezse demiş Amerikan seçmeni harekete geçmeli. Bu böyle devam etmesine imkan ve ihtimal yok demiş. Hayır, bir de kendi başlarını yaktığı gibi dünyanın başlarını da yakmak için elinden geleni sarf ediyor sanki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kongreye sunduğu bütçe tasarısı, geçtiğimiz gün konuşuyorduk bunu. Savunma Bakanlığı tarafından temel önceliğin Rusya ve Çin'le stratejik rekabet olduğu kaydedilerek verilmişti. Trump 4.4 trilyon dolarlık 2019 mali yılı bütçesi teklifini savunma ve sınır güvenliğine yönelik harcamalarda ciddi artışları öne sürerek iletmişti. 160 sayfalık bütçede başlığı da verimli, etkili, sorumlu, iki nokta üst üste bir Amerikan bütçesi ismini taşıyordu. 160 sayfalık bu bütçe teklifinde ABD Savunma Bakanlığı 686 milyar dolarla en fazla finansman sağlanan bakanlık olurken diğer bakanlıklarda bu rakamın onda birinden daha az bütçe tahsis edilmesi dikkati çekmiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri için savunma harcamaları neyse Türkiye için Diyanet harcamaları o gibi okuyabilirsiniz belki de. Tasarım metninde Çin ve Rusya ile uzun vadeli stratejik rekabet bakanlık için temel öncelik oluyormuş. Ardından da söz konusu rekabetin artan sürdürülebilir yatırım gerektiği ifadelerine yer verilmiş ve gelecek tehditlerden bahsedilerek diğer yerlerden artış yapılmamış. Bütçe teklifine göre yaklaşık rakamlar şunlarmış. Sağlık Bakanlığı'na 68 milyar dolar, Eğitim Bakanlığı'na 60 milyar dolar, İç Güvenlik Bakanlığı'na 46 milyar dolar, Konut ve Haberleşme Bakanlığı'na 39 milyar dolar, Dışişleri Bakanlığı'na 26 milyar dolar tek şey verilirken 686 milyar dolardan fazla bir finansman sağlanmış Savunma Bakanlığı'na. 686 milyar dolar. Dolar, evet. Sağlık Bakanlığı 68 milyar dolar. Yani sağlığa verdiği bütçenin 10 katını savunmaya vermiş Amerika Birleşik Devletleri. Savunma adı altında savaşa bir silah. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Müsaadesini duymamış galiba. Gun Violence Archive diye bir gün be gün dakika be dakika tutuyor ya şeyleri, arşivi. Şiddetten doğan yani gerçek hayatta 14 Şubat itibariyle şöyle diyor. Bu sene 1806 silaha bağlı ölüm olmuş Amerika'nın. 1806 kişi öldürülmüş yani silahla. 3126 kişi yaralanmış. Otomatik silahlarla oluyor. 69 çocuk vurulmuş ya da öldürülmüş. 69 çocuk. 331 genç, teenager. Böyle gidiyor. Ya 30 da kitle katliamı dedi. Mass shootings dedi olaylar. Yani bunun hakikaten ve okullarda meydana gelen bu vurmaların kaç olduğunu da öğrenelim. 11 şu ana kadar. Yani bu senenin başından beri 11 okulda, ortaokulda filan ve aralarında 12 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu silahlı kimseler şey yapıyor. Bu çocuk da sonuncusu Nicholas Cruz'muş. Tutuklanmış ama herkes biliyormuş. İlginç bir şey var. Oliver Laughland'ın Joanna Walters'la beraber yaptığı Guardian'da bir habere göre bütün herkes biliyormuş. Bu iş, çocuk başımıza bela çıkaracak diye silahlı külahlı dolaşıyor. Kafası da yerinde değil, kafayı bulmuş bu, kafayı yemiş diye diyorlar. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi de bu çocuk başımıza bela olacak denilen tiplerle dolu. Doğru. Onların gerçekleştirdiği toplu katliamlarla dolu hatta. Ve hepsine silah, yani bakkaldan gidip balı gibi alabiliyorlar. Alabiliyorlar, evet. Serbest. Üstelik de mesela yeni bakan özelleştirme, bütün okulların özelleştirilmesini savunan bakan zaten Amerika'nın en tehlikeli özel silah kuruluşunun başında olan Blackwater, adı değişti akademi, onun Eric Prince'in kardeşi. Yanılmıyorsam Milli Eğitim Bakanı oldu ve şöyle dedi, çocukların da kendini silahla koruma hakkı vardır. Tabii. Okullarda demişti. Tabii. Bir kadın bunu söyleyen. İşte evet, yani AR-15'i varmış. Bir ikincisi var mıydı bilmiyorum demiş Şerif. Yalnız en az bir tane taarruz piyade silahıyla donanmış. Ve çok kafası bozuk bir adamdı. Okuldan atıldı, okuyor muydu bilmiyoruz filan diyorlar. Böyle bir Amerika'dan bahsediyoruz. Dünyanın da durumu bu. Ama aynı Amerika Taliban'la barış yok, yenene kadar savaş var diyen bir Amerika. Şimdi bugün de Türkiye'de Dışişleri Bakanı'nın gelmesi bekleniyor. Ve bütün konuşulacak. Ne konuşulacak? Amerika Birleşik Devletleri askerleriyle Türk askerleri savaşacak mı gibi şeyler mi tartışılacak? Evet, böyle bir hava da var bazı gazetelerde, o var. Osmanlı tokadı haberi dün komik bulunmuş. Bütün şeylerde vardı, haberlerde. Hı. Osmanlı tokadını yememişler galiba demişti Cumhurbaşkanı. Evet, onu komik bulmuş değil mi şey? Yani yapılan açıklama. Heather Nauert. Evet. Beyaz Ev Sözcüsü. Beyaz Ev Sözcüsü. Fakat bugünkü gazetelerde de birazdan geçeriz şimdi arayı müteakip. Tedirsin'e 76 sayfa. Habertürk mesela. Milliyet. YPG PKK'dır. Hassas temizlik. Efendime söyleyeyim. Başkomutan kanınızı yerde bırakmıyor sabah. YPG PKK'nın milis gücüdür. Pentagon'un gözüne soktu diyor akşam. Sabahtan akşama geçtik. Tillerson'ın zor günü. Star. Ve Yeni Şafak. Sen önce bu raporu oku. Ey Tillerson. Tillerson nasıl bir zor günü olabilir ki? Tillerson'ın eski işi neydi? Bundan önceki işi. Exxon Mobil'in dünyanın en büyük petrol şirketi. Dünyanın en fazla kazanan şirketlerinin başındaydı değil mi? Evet. CEO'suydu. Yani o görevini bırakıp böyle bir göreve geçip de dünyanın en zor görevini gerçekleştirmek ya da en zor günü olarak nitelendirebilecek. Bunu gözünün önüne getirmemiş midir? Daha önceden düşünmemiş midir böyle bir şey başına geleceğini? Bunlar plansız, programsız olan şeyler mi daha önce de en zor günü olarak nitelendirilmiştir bu gazeteler tarafından? En doğrusu, en doğru haberi veren gazeteden okudum. Öyle de. Evet, en doğrusu yenişafak.com'da araştırma yapılmış. 1150 haber üzerinden yapılan araştırmada yenişafak.com en doğrusu olmuş. Rakam da veriliyor. 1150 haber. Evet. Evet. Ne olmuş acaba 1150 yılında? Açık Gazete. Please help me, I'm falling. turn away from me, darling. I'm begging you to please help me. I'm falling in love with you. Please Help Me I'm Fallen. Hank Locklin'den dinlediğimiz bir şarkı. Bu country müziğinin standart parçalarından bir tanesi sayılıyor. Hank Locklin bunu meşhur etmişti ama Don Robertson'un bestesi. Lütfen bana yardım et, düşüyorum. Yani sana olan aşkıma düşüyorum gibi bir lafı var. Ve böyle yasak aşk hikayeleri üzerine ilginç bir şey. Lütfen seni istememeliyim, ben başkasına aitim filan diye Yeşilçambari bir şeyin hikayenin melodisi. Ama bir dönemde müthiş meşhurdu. Hank Locklin de öyle, 22 yıllık çok bütün listelerde kariyeri olan bir kişi. 15 Şubat'ta 1918'de doğmuştu, yani tam 100 yaşında olacaktı eğer bundan 9 yıl önce hayata veda etmemiş olsaydı. Hank Locklin'in 100. yaşını da bu şekilde kutlayıp ona da bir anısına günaydın demiş oluyoruz. Devam edelim şeylere, yani savaş ve şiddet olaylarının devasa geliştiği, bir de yalanların ortada dolandığı bir şey var. Yani mesela spor olaylarından bahsedelim. Bir ufacık, mesela 62 dikişli şampiyon diye verilmiş, Ekim ayında geçirdiği kaza sonucu yüzünden yaralanan Amerikalı snowboardcu Shaun White 3. altınını kazanmış. Hayırlı olsun. Evet, kazada da kan içinde kalmıştı filan. Yeni Zelanda'daki antrenmanın sırasında korkunç bir kaza geçirmiş. Yüzüne tam 62 dikiş atılmıştı. Efsanevi snowboardcu deniyor. Fakat bu ilginç şey, mesela gayet geniş yer verilmiş, övgüler veriliyor. Fakat bir ufak soruşturmadan bahsediliyor kendisi hakkında. Ne gibi? Yardımcısına tecavüz ve taciz gibi. Görevden de atmış, dava açılıyormuş filan ama yaptığı basın toplantısında boş verin nasıl kazandık ama demiş, şeyle de ilgilenmeyin demiş, dedikodulara yüz vermeyin demiş. Bu şekilde de bir harika bir şey var, yaklaşım var yani. Bütün bunları boş dedikodulara kulak vermeyin demiş ama kadın dava açmış yani. Evet. Bildiğim kadarıyla yardımcısı Lena Zawaydi. Hem de bu davranışına karşı çıktığı zaman kovmuş onu işten. Genç ve bir zengin bir sporcu ya. Hı hı. Ondan sonra da tazminat falan da vermemiş de sonra böyle. Durum bu. Yani bir yandan şampiyonluk madalyaları, bir yandan da bütün bu yalanlar saltanatı devam ediyor. Bir de şeyle ilgili de bir şey verelim. Gene Amerika'dan gelen ilginç bir haber var. Mesela Southwest Airlines'da uçarken Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi mezunu birisini uçaktan atmışlar. Yolculuk etmesine izin vermemişler. Gerekçeymiş. Arapmış ve yanındakiyle konuşurken. Arapça mı konuşmuş? Arapça konuşmuş. İnşallah demiş. Aa. Teröristsin sen diye uçaktan atmışlar. İnşallah daha fazla da bir şey yapmamışlardır. Biraz karışık şeyler oluyor. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Bir tane de Tel Aviv'den ilginç bir haber var. Ayelet Şaked var, sık sık bahsettiğimiz Adalet Bakanı. Dünyanın en tuhaf açıklamalarını yapan Adalet Bakanı bir kadın. Daha da tuhafını yapmış. Ya demiş, fazla zorlamayın demiş. Yani Yahudi topraklarında Yahudi çoğunluğunu sağlamak bazen insan haklarına da bedel olabilir demiş. Yani önce Yahudi çoğunluğu demiş, insan hakları sonra gelir demiş Adalet Bakanı. Tanıdık geliyor bir yerlerden sanki. Önce Almanların çoğunluğu, önce Almanların hakkı diyenler de zamanında. Evet, önce Almanlar deyip Yahudiler, bu Ayelet Şaket de dahil, hepsinin atalarını gaz kamplarında gazlayarak öldüren, toplama kamplarında, şimdi onların torunları da önce Yahudiler diyorlar. Yani bundan 5 ya da 10 yıl önce çıkan Nasyonal Sosyalistler Kudüs'te, Tel Aviv'de örgütlenmeye başladı diye haberleri böyle şaşkınlıkla bakıyordum. Nasıl olur böyle bir şey, nasıl mümkün olabilir diye. Bunu kurumsal boyuttaki halini doğrudan Nazi demeden de yapabilen şeyler varmış, kurumlar, siyasetçiler varmış, evet, demek ki. Evet, Ayelet Şaked'i şeyden de hatırlıyoruz, bir de hatırlatalım istersen. Filistinliler hani taş filan atıyorlar ya bazen, protesto ediyorlar. Evet. Onları yetiştiren anneleri zehirli birer yılan demişti kendisi. Filistinli kadınlar onları doğuruyor. Bu yılanları Filistinliler doğuruyor demişti. Ayelet Şaked. O ilginç bir dünyaya geliyoruz ama Nazi demişken ben de Il Duce'yi hatırlayayım. İtalya'da bütün reklamlarda, sokaklarda filan arkadan çekilmiş bir fotoğrafı var. Il Duce'nin, Mussolini'nin. Ne yapıyor? Geri dönüyor diye. Muhtemelen doğrudur. Evet, doğrudur. Evet. Geri dönüyoruz. Göçmen geliyoruz politikası sayesinde bir eleştirel bir şey değil mi bu? Yok. Nasıl yani? Seviyorlar. Seviyorlar mı? İstiyoruz geri geldi, patron geri geliyor diye. Duce lider. Mussolini geri geliyor, evet, diye pankartlar, reklam, evet, panoları mı var? Ve şey harflerle. Gotik. Gotik değil de işte. Neogotik. Şeylerin, İtalyanların kullandığı o. İtalik. Gündelik haberlerle. Neyse. Nereye dönelim? Savaş ve barış haberlerine geçelim mi? Veremediğimiz haberlerle devam edelim mi? Çok trajik bir olay olmuştu geçtiğimiz günlerde ve verememiştik bu haberi. Bence şimdi bunu söyleyeyim, ondan sonra devam edelim haberlerimize. Bir diğer taraftan İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan bu göç dalgaları gibi dalga dalga göçmenler de dünyanın çeşitli yerlerine gitmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere. Edirne'den Meriç Nehri üzerinde Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 8 kişinin bindiği botun alabora olması sonucu cesetleri bulunan ikisi çocuk 3 kişiden Ayşe Abdülrezzak'ın, 37 yaşındaki Ayşe Abdülrezzak'ın FETÖ soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edildiği ve adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldığı belirlenmiş. Diken'in haberi bu. Bir kişinin Yunanistan'a yüzerek geçtiği saptanırken kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları da sürdüğü söyleniyordu dün itibariyle ve saat 5 sıralarında karşıya geçmek isteyen grubu taşıyan botun alabora olmasıyla böyle bir felaketin yaşandığı da belirtiliyordu. Evet ve Biyanet'te de ilginç bir haber vardı, bunu doğru şey yapacak, analizini kolaylaştıracak nitelikte bir haber. O da gerilim arttıkça, ki artıyor tabii Suriye'de, artık bir de Çin'in de işin içine katılmasıyla beraber uçaklarıyla falan. Evet. Bütün 5 büyük ülkenin de içinde olduğu, bölgedeki bütün komşuların da içinde olduğu, sadece Suriyelilerin sesinin çıkmadığı bir durum var. Onlar da kaçmaya çalışıyorlar. Bir daha ne zaman döneceklerini, dönüp dönmeyeceklerini bilmeden, o yüzden oluyor. Evet, başka ülkeden insanları da dahil oluyor. Oldukları yerden kaçmak zorunda kalan insanları. Türkiye'de dahil. Afganistan, Pakistan, Mısır. Bu gibi ülkelerdeki insanların çeşitli yollar kullanarak başka ülkelere geçmeye çalıştığını görüyoruz. Evet, şimdi şey de deminki habere bir ufak ilave de bulunayım. 4 Mart'ta genel seçimlere hazırlanan İtalya'da kampanya afişleriyle birlikte sokakları süsleyen çarpıcı bir posteri de Övgü Pınar Roma'dan bildiriyor BBC Türkçe'den. Sırtı dönük, elleri arkasında kavuşturulmuş, dazlak, kalın boyunlu, üniformalı bir adam ve yanında faşist karakterlerle yazılmış ne yazısı? Sono tornato. Döndüm. Ya o kadar kolay değil, bir de konuşuyorlar ama yani İtalya'daki antifaşistlerin de yumruğu biraz serttir. Karşılarına çıktıkları zaman nasıl daha önce ezdikleri gibi faşizmi gene aynı şekilde ezeceklerdir. Bir gelenek de var açıkça konuşmak gerekirse. Yani film zaten şeyden alınmış. Hitler'in gizemli bir şekilde günümüz Almanya'sına dönüşünü senaryo haline getiren Alman yapımı Er ist wieder da. Geri döndü filminin İtalya'ya uyarlanmış bir versiyonu. Her ülkelerde var böyle. Ölümünden 72 yıl sonra 2017 İtalya'sına dönen Mussolini televizyonun muhteşem bir propaganda aracı olduğunu fark ediyormuş ve bir televizyon kanalında şov yapmaya başlıyormuş. Dostumu hatırladın mı? Dostum Silvio'yu. Dostum Silvio. Evet. Evet evet. Dostum Silvio diyen Erdoğan'dı. Evet. Avrupa'nın en tecrübeli siyasetçisi. Evet. Süre itibariyle. Erdoğan'dan sonra tabii. Şu Erdoğan anda en tecrübelisi. Evet. Evet. Silvio da ikinci olabilir aslında. Evet. Ama o şimdi aktif değil. Geliyor. Geliyor mu o da? Geliyor. Güzel. Sonra başka kim tornado gelmesini istiyordunuz? Şimdilik bu kadar yeter. Silvio ve Erdoğan yeter diyorsunuz. Evet. Başka kim var ki? Sarkozy. Sarkozy. Üçlü olabilir. Sarkozy başka. Bulunur. Bulunur. Şimdi evet, yani şuna geçelim hemen o zaman. Bu başbakanın açıklamaları endişe verici bana sorarsan. Ve bayağı ciddi bir... Yani Başbakan Binali Yıldırım Afrin Kent Merkezi de Zeytin Dalı Harekatı'na dahil demiş. Emre Temel'le Efe Öç'e verdiği ayrıntılı mülakatte Erzincan'da. Yani Sayın Başbakan, Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak'ta başlatıldı. Siz nihai hedefi 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturmak olarak açıkladınız. Ve coğrafi olarak bakıldığında tam o noktada Afrin Kent Merkezi bulunuyor. Türk ordusu operasyon kapsamında Afrin Kent Merkezi'ne girecek mi diyor. Çok açık bir şekilde dünyaya ilan ettik diye cevap vermiş Başbakan Yıldırım. Ne dedik? Amacımız işgal değil. Orada yaşayan sivillere zarar vermek değil. Amacımız ne? Afrin'den ülkemize yapılan tacizleri, roket saldırıları, havan saldırılarını durdurmak. Evet. Ve amaç Türkiye'ye karşı terör faaliyeti yürütüyor onlar demiş. 2014'ten beri YPG-PYD'de tahkimat yaptı. Şimdi onu önleyeceğiz diyor. Ama Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların hayatını zehir ediyorlar terör örgütü. Bunu önleyeceğiz diyor. Yalnız tabii 150 bin ile 200 bin arasında bir nüfusu oldu ve giderek de kaçanların gelmesiyle arttığı da belirtiliyordu Afrin'e galiba. Merkeze nasıl girilecek? Silahlı askerlerle mi? Ya da kaçmak isteyen insanlar nereye kaçacak? Nereye kaçacak? Halep'e mi yoksa Türkiye tarafına mı? Ve oraya girildikten sonra ne olacak peki? Yani şey diyor, kırsalı temizledin, terör unsurları orada duruyorsa o zaman amaç hasıl olmaz. Onun için şehirlere de girmemiz lazım diyor. Ama bir diğer taraftan da Türk hükümeti de zamana karşı yarışıyormuş gibi bir intiba yaratıyor. Rusya'nın ne yapacağı belli değil şu anda. Yani izin verecek mi, vermeyecek mi? Ardından eğer Suriye Esad rejimine herhangi bir şekilde destek olun mesajı verirse YPG'yi ya da bir anda YPG kapısını açarsa Esad rejimine. Düşünsenize mesela Afrin'de içeride hem Rus askerleri hem bir taraftan Amerikan askerleri, bir taraftan Esad rejimi, bir taraftan YPG militanları var ve Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu da dışarıda bekliyor. Evet, işte tam ufak bir dünya savaşı olabilir galiba. Ufak bir kasabada. Suriye'nin ufak bir kasabasında dünyanın ufak bir savaşı. Evet, dün Ann Bernard mıydı gazeteci, New York Times'a birinin makaleyi yazan şeyde Demokrasi'nin adı söylediği şeye kulak vermiştik ya, yani bölgeler içinde dış ve rejime bağlı güçler hep bir arada savaş içinde savaşlar da gerçekleştirecekler. Birbirleriyle de çarpışabilirler diyordu. Evet. Son derece karmaşık bir durum var ve Çin de kendi Çin yapımı uçaklarıyla işin içine katılıyormuş zaten. Suriye'den de bir açıklama var. Dışişleri Bakanı demiş Miktat, şey olmaz demiş. Yani onlar da izin veremeyiz. İzin veremeyiz. YPG Esad rejimiyle beraber birleşsin Türkiye'ye karşı demiş, Türklere karşı demiş. Ama bir diğer taraftan da Derezor'da karşı karşıya gelip çalışıyorlar. Rus kuvvetleriyle beraber petrol yataklarını, gaz yataklarını ele geçirmek için YPG ile çatışıyorlar. Diğer tarafta birleşelim mesajı verip Türkiye'ye karşı savaşma istediklerini söylüyorlar. Yani tam olarak ne söylediği de belli değil gibi duruyor. Dünyanın en... Her siyasetçi gibi belki de. Karışık ve zorlu durumu var. Altından kalkılabilir gibi bir durum gözükmüyor. Ama silahın olduğu yerde, ben denilir ya, evde silah varsa patlar diye, böyle bir atasözü gibi ya da deyim gibi bir şey vardır. Yani ülkelerde de böyle oluyor. Ne kadar fazla silah yığarsanız o ülkeye, eninde sonunda patlıyor ve silah yığılmaya da devam ediyor Suriye'ye. Hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Türkiye, hem Rusya, hem de bölgedeki sizin de söylediğiniz gibi Çin mesela şimdi silah yığmaya başlıyor. Ve 2011 senesinden beri devam eden iç savaş belki bir gene aynı şekilde 6 sene 7 sene kadar da devam edecek gibi duruyor bu noktada. Bu şekilde devam ederse, bu şekilde durursa, bir kilisi gelip sağduyu açıklaması yapmazsa, ki sağduyu açıklamasını yapan da pek fazla yok etrafta gibi duruyor. Hem dünya genelinde hem Türkiye'deki ana muhalefet partisinde bile aynı şekilde sağduyuya dair herhangi bir açıklama görebilecek noktada değiliz şu anda. Durum gayet karmaşık zaten. Evet, onlara da bakalım şimdi azıcık. Yani Kardak'a dört bir yandan kuşatma diye bir Yeni Şafak haberi vardı mesela. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin gece Türk karasularına girmesiyle Kardak kayalıklarında başlayan gerginlik Ege sularında tansiyonu yükseltti. Onlar da niye giriyorlar ki? Zaten biliyorsunuz nasıl bir hükümet var, nasıl bir dokunsanız böyle sizinle beraber çatışmaya girebilmek için potansiyele sahip olan bir şey var. Türk Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve ekipleri ve Türk Savaş Gemileri Kardak kayalıklarını dört bir yandan kuşatmış. Böyle Yunanistan'dan küstah açıklama diyor işte Yeni Şafak. Erdoğan'dan tokat gibi yanıt diyor. Osmanlı tokatı mı gene? Onun gibi, evet. Kardak kayalıklarındaki Türk unsurları bölgeden ayrılmadı. Yunanistan gerekli adımı atmalı demiş başbakan. Ama... Unsur mu demiş? Hı? Unsur mu demiş? Evet. Tamam. Kardak kayalıklarındaki Türk unsurları bölgeden ayrılmadı diyor. Tamam. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni çağırdığını da dün söylemiştik Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın. Ege'deki gerginlikten rahatsızız. Tansiyon düşmesi için Yunanistan gerekli adımları atmalı demiş. Fakat son açıklama Evrensel'den var. Kardak krizinde mutabakat sinyali. Başbakan Yıldırım Belarus'a gidiyormuş, Beyaz Rusya'ya eski adıyla. Ziyareti öncesinde Ankara'da açıklama yapmış. Angela Merkel'le de Berlin'de bir araya geleceğiz demiş ve mutabakat geliyor demiş. Bu yumuşatıcı bir şey. Şam ama Araplarla Kürtler birlik olup Türk güçlerine dirensin demiş. Yani işte Dışişleri Bakanı biraz önce söylediğimiz. Bir yandan da çatışıyorlar birbirleriyle. Faysal Miktat. Evet. Çok tuhaf. Başından beri tuhaf yaptıkları açıklamalar ve girdikleri çatışmalar aslında ama. Ve böyle. Açıklamalara da kısaca bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan referandumunda hile yapıldığını, Yüksek Seçim Kurulu'nun hile yapıldığını açıkladı. Bu da neden bir sene sonra yaklaşık böyle bir açıklama yapmaya ihtiyacı duymuş Kılıçdaroğlu? Hile yapıldıysa neden o zaman kabul etmiş? Yeni mi anlaşılıyor? Yeni anlaşılıyor. Kendisi mi yeni tespit ediyor? Yüksek Seçim Kurulu içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu evet çıktı dedi. O nedenle bunu meşru kabul etmiyoruz diye konuşmuş. savaş siyasallaştırılmasın dediği için İlker Başbuğ'a hedef, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin hedefi haline gelen İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı, emekli orgeneral, ona da sahip çıkıp iktidar önce Balyoz ve Ergenekon'un hesabını versin demiş. Başbuğ'un kendisi de İlker Başbuğ, Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi liderlerinden gelen eleştirilere cevap vermiş. Gerekli cevabı alacak ifadesiyle bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum demiş. İlginç. Böyle bir durum. Şey de çok ilginç bir açıklama var geçmişe yönelik olarak. Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 15 aydan beri tutuklu, ilk kez duruşmaya çıkmış. İddianamenin anayasaya aykırı olduğunu belirtmiş. İktidardan gelen İmralı'dan talimat alıyor suçlamalarına da çarpıcı bir iddiayla şöyle cevap vermiş. 2010'da yapılmış olan referandum öncesinde Öcalan'ın el yazısıyla, yani PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı'da yatmakta olan, el yazısıyla bir bakan İmralı'dan yazı getirdi. Evet oyu vermemiz için tanıklarını dinleteceğim demiş. İddianamenin siyasi amaçlarla hazırlandığını vurgulamış ve 2014'te Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşadığı baskıyı da anlatmış. Hatta çözüm sürecini devlet adına yürüten heyet, çözüm süreci vardı ya, birden koptu. Evet efendim. Beyefendi çok rahatsız adaylığınızdan, niye aday oluyorsun dediğini de söylemiş. Beyefendi kim? Beyefendi kim efendim? Ben de bilemedim. Beyefendi. Beyefendi adaylığınızdan çok rahatsız, niye aday oluyorsun demiş birisi çözüm sürecine. Kime demiş bunu? Demirtaş'a. Beyefendi. Sen niye aday oluyorsun demiş, beyefendi rahatsız oluyor demiş. Başka bir ipucu yok mu kim olduğuna dair? Bunu kim demişti? Birisi. Selahattin Demirtaş. Kim demişti ama? Kim demiş onu da bilmiyoruz. Anladım. Çok az detay, çok az ipucu var, bilemedim şimdi kim beyefendi. Çıkaramadım. Bir de grup yorumun 4 üyesi aranan teröristler listesine konmuş. Evet. Müzik yap. Şarkı söyledikleri. Geçtiğimiz yıllarda televizyonlarda açıklamalarda yapıyorlardı aynı zamanda. Evet. Neden böyle bir karar verilmiş? Hangi davayla alakalı olduğu yazıyor mu? Ayrıntısına girmemiz gerekecek. Silahlı eylem mi gerçekleştirmişler? Bir şey mi yapmışlar? Ya İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde müzik grubu, grup yorum üyeleri konmuş. Selma Altın, İnan Altın, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı. DHKPC deniyor ona. Müzisyenlerin ismi, o terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gri listede yer almış. İhbar edenlere kaç para? 300 lira. Evet. Büyük para. Evet, iyi para. İhbar edenlere. Ölü ya da diri diye yazıyor mu? Öyle bir ibare var mı? Yok. İbare. Tam vahşi batıya dönmemiş ortalık. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım Alman ARD televizyonuna katıldığı programda Deniz Yücel hakkında açıklamalar yapmış. Yaklaşık bir yıldır tutuklu. Hatta tam bir yıl oluyor. Bir yılı geçtik, evet. Ve bir tek iddianame bile yok. Kısa sürede bir gelişme yaşanacağı kanaatindeyim demiş. Belki iddianame konusunda bir gelişme yaşanacaktır. Başbakan Yıldırım Deniz Yücel'in serbest kalıp kalmayacağına ilişkin soruya, onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor diye durumu anlatmış. Türkiye'deki hukuki sistemi anlatmış Almanlara. Ama bir iddianame yok. Almanlar ne zannediyor ki? Kararı yok. Yani Almanlar ne zannediyor ki? Niye soruyorlar ki bunu başbakana? O da vermiş cevabını zaten. Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler veriyor o kararı diyerek. Ümit ederim kısa bir süre sonra serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim diyerek de kendi görüşünden bahsetmiş sadece. Merkel'den Yücel konusunda beklentiler olduğundan bahsediliyordu o çevrelerin haberinde. Böyle durumlarda söz konusuymuş. Evet. Bir diğer taraftan Fransa'yı barış konusunda, daha doğrusu sivillerin ölümü konusunda en son konuşacak ülke olarak nitelendirmiş. Evet, o aynı şeyde işte BBC Türkçe'ye verdiği röportajda. Işte Afrika'ya kadar gitmiş, kolonyal döneme kadar inmiş yani Binali Yıldırım. Evet. çok derinlikli. Deniz Yücel'le ilgili son bir not koyayım ve ondan sonra da çevre vesaire haberlerimizi, epey de önemli ekolojik haber var. Onları da 9.30-10 arasında yapmaya çalışırız. Alman siyasetçilerden toplu çağrı var. Senin de sözünü ettiğin gibi, ama toplu bir çağrı var. Bir de Die Welt gazetesindeki çalışma arkadaşları bir fotoğrafla Free Deniz diye hashtag, yani etiket Free Deniz diye şeylerin, bilgisayarlarının arkasında otururlarken bir fotoğrafını şey yapmışlar. Bütün dünyada kampanya yapıyorlar. Bir seneyi geçti ve hakkında tek bir iddianame yok. Neden yattığı bilinmiyor. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Günaydın, merhaba canım. Bugün biraz ekonomi politik yapalım dedik. Zaten Ali Bilge'nin ekonomi politik programında da ittifakların Cumhuriyet Halk Partisi açısından nasıl bir ittifak politikası izlenmesi, muhalefetin gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi senin de T24'teki son yazının üzerinden biraz gidelim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi seçim ittifakının unsurlarını konuşalım. Olur. Şimdi artık bu ittifak meselesi işte bir komisyonun şeyinde, Adalet Partisi, Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin malum kurdukları bir komisyon var. Görevi de bu seçim sisteminde nasıl bir değişiklik yapalım da mümkün olduğu kadar ortak çıkarlarımızı garanti altına alalım konusuyla, göreviyle iştigal ediyorlar. Nasına da işte bir miktar tabii sızıntı oldu geçtiğimiz günlerde. Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz milletvekillerine, kendi milletvekillerine yasakladı bu konuyu tartışmayı. Çünkü hassas bir konu. Daha henüz tabii nasıl bir şey çıkacağını, sistem değişikliği çıkacağını tam bilmiyoruz. Ama aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. Ve görülen o ki burada bazı sorunlar da var. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında. Yani sorun derken şunu kastediyorum. Birçok hedef gidiyorlar. Şimdi o hedefleri de bir hatırlayalım, hatırlatalım. Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle. MHP'nin de tabii hedefleri var. Ama bunların tam olarak uyuşması kolay değil. Seçim sisteminde çareler tükenmez. Hani Süleyman Bey'in şeyini de metaforunu da seçim sistemine adapte edecek olursak. Çünkü hakikaten birçok unsur var içinde ve bir takım ilkelerden vazgeçtiğin anda, özellikle temsilde adalet gibi çok temel bir demokrasi ilkesinden kaygı duymadığın zaman, boş ver bunu dediğin zaman hakikaten çok ciddi manipülasyonlar yapılabilir. Yani birçok manivela var ve bunları kullanarak istediğin şeye, hedefe, arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Ama burada bu iki partinin birden çıkarları nasıl bağdaştırılacak, orada sorunlar var. Ama önce isterseniz bir şeyi gözden geçirelim. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Evet, bir şey sorayım. Yani partisine, milletvekillerine yasakladı bu konunun tartışılmasını derken, bu demokratik bir sistem içinde nasıl olabiliyor bunu konuşmayacaksın diye bir parti lideri söyleyebilir. Ama ona gelinceye kadar Ömer tabii daha neler yasaklandı. Ama işte bu, şunun için hatırlatmak istedim bu yasağı. Çok hassas bir konu. Ve işte Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin içinden de MHP'yi rahatsız edici bir takım çıkışlar olursa ondan korktuğu için yasakladı. Tabii ki ne parti içi demokrasiyle bağdaşır, ne genel demokrasik ilkelerle, ama fikir özgürlüğünün bu kadar yerin dibine batırıldığı bir ortamda beni çok şaşırtmıyor. Evet. Evet. Yani isterseniz okurları, okurları diyorum. Dinleyicileri. Dinleyicileri, dinleyicileri bir bilgilendirelim kısaca. Ne yapılmaya çalışılıyor, neden yapılmaya çalışılıyor. Sonra bu sorun üzerinde dururuz ve ondan sonra da tabii muhalefet ne yapacak? Yani o da armut mu toplayacak, sadece seyredecek mi? Onu da konuşalım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence en önemli, iki tane önemli hedefi var. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda seçtirmek. Bunu çok önemsiyorlar. Belki biraz daha abartıyorlar ama bunun da galiba onların demokrasi anlayışıyla bir bağlantısı var. Meşruiyeti açısından bu yeni rejimin, başkanlık rejiminin, malum işte Cumhurbaşkanı aslında ülkeyi yönetecek. Daha ilk baştan bu milleti temsil ediyorum diyebilmesi için bunu çok önemsiyorlar ilk turda seçimi. Şimdi geçen sefer ilk kez Türkiye'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi doğrudan halk oyuyla yapılmıştı. Ve işte %51 tam hatırlamıyorum. %51'in biraz üstünde galiba bir oyla seçilmeyi başarmıştı. Tabii çok daha fazlasını arzu ederler ama bu bile garanti altında değil. Yani bunun en bariz göstergesi, burada bir spekülasyon yapmıyoruz. Referandum, Nisan referandumunda tabii Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi onun sonuçlarına da itiraz ediyor. Aslında hayırlar kazandı, manipüle ettiler falan diyor ama bunu bir kenara koyalım. %51 küsurla ancak geçebildi ve MHP'nin desteğine rağmen zaten böyle oldu. Şimdi dolayısıyla MHP desteği eğer birinci turda gene hiç olmazsa da %50'nin biraz üzerinde bir oyla seçilmek istiyorsa MHP'nin desteğinin şart olduğu açık. Yani anketler de aşağı yukarı bunu söylüyor. Hatta pek çok anket bu durumda bile, çünkü MHP'nin de oyları düştü, onu birazdan konuşuruz, ilk turda seçilmesinin kolay olmayacağını söylüyor. Şimdi dolayısıyla birincisi bu şansı kaybetmemek için ilk turda seçilme şansının MHP desteği şart. İkinci tabii temel hedef, önemli hedef, bunu tamam hadi diyelim ki iyi kötü başardı ya da olmadı, ikinci turda seçildi diyelim. Parlamentoda çoğunlukta her şeye rağmen, ne kadar parlamentonun yetkileri budanmış da olsa bu yeni anayasayla, yeni rejimde yasama görevi hala parlamentoda. Şimdi orada çoğunluğu garanti edemezse Cumhurbaşkanı da öyle o kadar kolay istediği gibi yönetemez ülkeyi. Şimdi dolayısıyla parlamentoda çoğunluğu da mutlaka sağlamak istiyorlar. Orada da çoğunluğun sağlanması kolay olmayabilir. Çünkü bir 7 Haziran malum şeyi var, deneyimi var. %41 almıştı, evet. Evet, %41 almıştı ve altında kaldı çoğunluğun. Sonraki gelişmeleri biliyoruz. Herhalde dinleyiciler de hatırlayacaklardır. Onun üstünde durmayalım. Konumuz bu değil. Şimdi bu yeniden tekrarlanabilir dolayısıyla. Bir kere olduysa neden olmasın? Şimdi anketler gene elimizde şu anda başka bir veri olmadığı için mecburen anketler diyoruz. Onlar da tabii her kafadan bir ses çıkıyor. Çok farklı oy oranları söylüyorlar ama bu %40 civarında oy alabileceğini söyleyen anketler de var. Şimdi dolayısıyla orada da sorunlu, garanti değil yani. Orada da garanti altına almak için MHP'nin desteğine ihtiyacı var. Ben bir de ufak parantez açarak burada şeyi de söyleyeyim. Anketlerin güvenilmez olduğunu söyleyerek evet, 3 ay askıya, almıştı. O da çok önemli bir gelişme. Manidar yani. Evet. İyi yaptı bunu hatırlatmakla. Tabii bir de daha tali bir hedef de, yani gene ne yapmaya çalıştıklarını anlamak için önemli. Hem HDP'yi, Halkın Demokrasi Partisi'ni, hem de İyi Parti'yi, Meral Akşener'in partisini mümkünse barajın, yani parlamentonun dışında tabii tutmak istiyor. Bu hem şeye çok katkı yapacak, parlamentoda çoğunluğa olur da böyle bir şey olursa, parlamentoda çoğunluğu elde etmesini, düşük bir oy oranıyla dahi parlamentoda çoğunluğu elde etmesi için mesela Halkın Demokrasi Partisi'nin baraj altında kalması çok önemli. Çünkü bu durumda %90'ını alır şeyin, Doğu ve Güneydoğu'daki milletvekillerinin. Ama barajın altında kalmadığı zaman da 1/3'ünü zor topluyor. Şimdi dolayısıyla bunu da tabii istiyor. Siyasi nedenler de mutlaka var. İyi Parti de MHP açısından çok şey. Hem AKP için tehdit ama esas MHP'nin karşısında çok büyük bir rakip olarak belirdi. Onu da parlamentoya sokmazsa çok iyi olur kuşkusuz. O zaman %10 barajı kalsın diyor. Tabii MHP'nin de buna katılması biraz şaşırtıcı gelebilir ilk başta ama MHP de tabii şiddetle arzuluyor İyi Parti'nin parlamento dışında kalmasını. Onun için bir kere ilk anlaştıkları konu bu %10 barajının olduğu gibi bırakılması. Halbuki şeyi de hatırlatmakta yarar var. Bu daha 2015 seçimlerinden önce Recep Tayyip Erdoğan şeyi önermişti. İşte ben iki tane, çok eleştiriyorsunuz seçim sistemi, iki tane alternatif öneriyorum demişti. O ama muhalefet partisi de girmedi bu topa. Bence doğru yapmadılar. Evet, bence de. Ama o zaman şey demişti, tamam işte bir daraltılmış bölge önerdi. Şimdi birazdan konuşacağız. O zaman barajı çok daha düşürebiliriz dedi. Ya da dar bölge, yani her seçim çevresinde bir milletvekili, işte İngiliz sistemi, Anglo-Sakson sistem, o zaman barajı hatta sıfırlarız dedi. Şimdi bunları unuttu tamamen. Daraltılmış bölge aslında hesabı da yapıyor bir taraftan. Ama barajın %10'da kalması konusunda anlaşmış durumdalar. Tabii MHP'nin barajın altında kalma ihtimali çok yüksek bağımsız girerse seçimlere. MHP'nin bu kabustan kurtulması için işte bir en önemli değişiklik bu olacak herhalde. Bir ittifak şeyi, opsiyonu oy sistemine dahil edecekler. Evet, oy birleştirmesi deniyor, evet, değil mi? Evet, oy birleştirmesi diyoruz buna. İşte bir Anglo-Sakson şey, İngilizcesi de apparentment ya da Fransızca apparentement. Bu uygulanmış bir sistem, bilinen bir sistem. Şimdi orada detaya fazla girmeyeyim. Özeti şu: İki parti çok da gevşek bir ittifak şeyi. Sadece Yüksek Seçim Kurulu'na diyorlar ki biz ittifak yaptık, ittifakla giriyoruz seçime. Her parti kendi amblemi içinde giriyor. Yani ayrı ayrı oylar alıyorlar. Ama ittifak yaptık dedikleri için, ilan ettikleri için bu oylar birleştiriliyor. Tek partiye verilmiş oy gibi milletvekili dağılımında işte milletvekilliklerini alıyorlar. Sonra da bu toplam her seçim çevresinde elde ettiği ittifakın toplam milletvekili partilerin aldıkları oy oranına göre paylaştırılıyor. Tabii bunun şöyle bir muazzam bu şeyleri, hedefleri itibarıyla şeyi var, sonucu var. Bir kere ittifak, baraj varsa eğer, ittifak partilerinin toplamda aldığı oy barajla sınanıyor. Yani MHP baraj kabusundan böylece kurtulmuş oluyor. İsterse %5 oy alsın, fark etmiyor. Önemli olan AKP artı MHP'nin aldığı oylar. İki, tabii ki bu bir de don't sistemi uygulanıyor bu dağıtımda. Oy oranının üstünde ilk gelen partiye milletvekili veren bir sistem, dağıtım formülü bu, don't formülü. Tabii o zaman daha fazla da bir miktar milletvekili bu iki parti kazanmış oluyor toplamda. Ve dolayısıyla hani amiyane tabirle, dinleyiciler kusura bakmasınlar, fıstık gibi bir durum gibi gözüküyor. Seyfettin Bey, bu fıstık gibi durum daha dünyada görülmüş ama Türkiye'de görülmüş müydü daha önce? Tabii yoktu Türkiye'de. İlk oluyor yani. İlk defa böyle bir. Çünkü daha önce şu oldu biliyorsunuz. Partiler kendi küçük parti, yani bu tip ittifaklar oldu geçmişte ama resmen seçim sisteminde böyle bir kural olmadığı için ne yapıyordu? Gidiyordu büyük bir partinin listelerinde yer alıyordu. Hı hı. İşte o onlara da nasıl anlaştılarsa pazarlıkla seçilebilecek yerlerde bir miktar şey veriliyordu, sıra veriliyordu. Oradan o partinin, büyük partinin şeyine milletvekili olarak çıkıyorlardı. Sonra da parlamentoda o partiden istifa edip kendi partilerine geçiyorlardı. Evet, ama şimdi tek bir logoyla giriyorlardı seçime. Efendim? Tek bir logoyla giriyorlardı seçime. Tabii tabii. Yani şimdi kritik nokta o. Neden yani bu kadar böyle biraz karışık gibi duran bir sistem? Çünkü MHP bunu şiddetle bastırdı. Ve haklı olarak. Çünkü biliyor ki böyle bir sistemde AKP tabii verirdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne kendi listelerinde 35-40 tane milletvekili seçilecek kadar bir sıra gösterirdi. MHP'de o zaman ne yapacaktı? Çıkacaktı, bakın benim adamlarım, adaylarım AKP'nin listesinde, AKP'ye oy verin diyecekti. Öbür taraftan da zaten bir İyi Parti diye rakip çıkmış. Bu MHP'nin aslında buharlaşma, yok olma dağılması sürecinde çok önemli bir aşama olacaktı. Onun için kendi şeyleriyle girmek istiyoruz da bir seçime. Kendi amblemi altında. Ve bunu başardı. Öyle anlaşılıyor. Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi bunu tercih ederdi. Şimdi dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle bir ittifak şeyi, kuralı, tam kuralı ayrıntılı somut olarak tabii daha bilmiyoruz. İşte komisyon bir karar verecek, sonra da anlaşacaklar. Sonra da Cumhurbaşkanı'yla Bahçeli bir araya gelip noktayı koyacak. Bunun da önümüzdeki işte günlerde, belki en fazla haftalarda belli olması bekleniyor. Şimdi dolayısıyla şeye gelecek olursak, dönecek olursak bu sisteme, tabii burada yalnız ikinci bir önemli öğe daha var. Tabunu ne zamandır peşinde Adalet ve Kalkınma Partisi, aynı zamanda seçim çevrelerinde de değişiklik yapmak istiyor. Bunu hatta bu ittifak meselelerinden çok önce zaten tasarlamaya başlamıştı. Burada amaç işte 1983'ten itibaren 1995'e kadar uygulanmıştı. Böyle genç dinleyiciler, açık radyo dinleyicileri hatırlayamayabilirler. Evet. Ama o zamanlar sizler biliyorsunuz en fazla 6 milletvekili vardı seçim çevrelerinde. Tabii hala bir takım seçim çevreleri illerde 2 tane, 3 tane, 4 tane seçim çevreleri var. Bugün de var ama bugün 30 küsur bir seçim çevresi, 3 tane seçim çevresine sahip İstanbul. Keza İzmir, Ankara 20 küsur, 30'a yakın milletvekili şeytan içeren seçim çevreleri var. Şimdi bunların parçalanıp küçültülmesini, daraltılmasını planlıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü bu onu şey edecek, düşük bir oy oranıyla bile çoğunluğu, parlamentoda çoğunluğu kazanmasını sağlayacak bir sistem. Yani baktım ben işte benim simülasyon modeliyle %37 bile yetecek gibi duruyor. Şimdi bu tabii çok önemli bir avantaj. Hani Halkın Demokrasi Partisi, hatta İyi Parti barajı geçse bile MHP barajın altında kaldığı bir durumda, bir de üstüne bu daraltılmış bölgeyi getirirsen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu sağlama gibi bir sorunu kalmıyor yani bugünkü işte desteği itibarıyla. Ama bunu MHP'nin buna şiddetle itirazı var. Hele bir de oyları düşecek gibi duruyor. %5-6 veriyor çoğu ankette baktım. Böyle bir şeyde, o oy desteğinde, düşük bir oy desteğinde bölgeler daraltıldığında bu ittifak kuralı altında bile, oy birleştirmesi kuralı altında bile Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup kuracak kadar yani riske giriyor. Milletvekili çıkartması bile son derece şüpheli. Çünkü ne oluyor? Çok düşük oy oranı var. Sen ittifak yapmışsın Adalet ve Kalkınma Partisi ile. Toplamda hatta bazı seçim çevrelerinde daha fazla milletvekili kazanmışsınız. Ama iş aranızda paylaşmaya gelince arada o kadar büyük bir fark var ki. Yani kabaca ortalama işte %40'a %5-6 gibi. O toplam milletvekillerinin çoğu yerde MHP'nin yani oylarının ülke ortalamasının da altında olduğu yerlerde hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gider. Evet, yani senin yazında da belirttiğin yani gibi MHP'nin çıkartabileceği birkaç biliyorsun. 20 civarında bir milletvekili çıkarabilecek diyorsun. Evet. Orada da ne kadar gücü kaldı bilmiyorum. Şimdi buna da Milliyetçi Hareket Partisi'nin itiraz ettiği basına sızan bilgilerden anlaşılıyor. Sözde şey diyormuş, şimdi bu daraltılmış bölgeyi tamam sen çok istiyorsun ama bunu bir dahaki seçime ertele. Şimdi orada hakikaten bir bilek güreşi olduğu anlaşılıyor. Ne çıkacak sonuçta onu bilemiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi tamam bölgeleri daraltmaktan vazgeçtim dediği takdirde tabii şu da var, bir oy birleştirmesine rağmen düşük bir oy aldığı takdirde Adalet ve Kalkınma Partisi örneğin %40 civarında kaldığı takdirde kolay olmayabilir şeyi. Parlamentoda çoğunluğu sağlaması ya da çok az bir farkla belki sağlayabilir. MHP'nin tabii desteğine sürekli o zaman ihtiyacı olacak. İkisi çoğunluk sağlayabilirler. Ama bilemiyoruz. Belki de Cumhurbaşkanı'nın şeyi, arzusu, ihtirası çok daha büyük. Belki Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına şey sağlasın istiyor. Anayasal çoğunluğu hatta elde etsin istiyor. O zaman ona yetmez. Evet. Peki son bir şeyi de soralım. Bu arada armut mu toplayacak muhalefet partisi? İşte ben de onu soracaktım. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefetin HDP ile beraber ve İYİ Parti ile bir koalisyon ihtimali var mı diye soracaktım. Can da başka bir şey soracak. Ben de Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin biraz önce belirttiğiniz cepheye katılma ihtimallerinin ne derece mantıklı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ama Saadet Partisi bir kere Büyük Birlik Partisi kesin katılmış gibi duruyor. Hı hı. Ama yani bu söylediğim kural altında o milletvekili kazanamaz. Belki Sivas'ta bir tane kazanır. Sembolik. Bir tek orada bir oy temerküzü var. Yüzde işte bir civarında bir oy olduğu anlaşılıyor. Tabii hiç yoktan iyi yani. Ne kadar toplarsan o kadar iyi. Saadet Partisi'nin tabii daha fazla etkisi olur ama onlar da galiba görüşmeden bir şey çıkmadı Cumhurbaşkanı'yla. Genel başkan görüştüler, evet. Saadet Partisi'nin. Ama tabii Erdoğan var gücüyle şey etmeye çalışıyor bunları da. Özellikle Saadet Partisi kritik burada. Çünkü İYİ Parti ile ittifak yapabilir. Hı hı. Bunu engellemek şeyindeler, peşindeler. Bir başka şey de basına sızan bilgiye göre şey bile düşünüyorlarmış. Artık hiçbir sınır tanımıyor hakikaten. Bu şey çok fütursuzca değişiklikler peşindeler. İttifak yapan partiler için barajı yükseltelim diye. Bu da konuşulmuş galiba komisyonda. Yani %10 değil, iki parti A ve B partisi ittifak yaptığını bildirdi Yüksek Seçim Kurulu'na. O zaman işte %12 mi yapsak, %15 mi yapsak? Hani Saadet Partisi ile İYİ Parti'nin işte beraber toplayamayacağı miktarda bir şey oy kadar baraj yapalım gibi. Bilmiyorum. Bunlar tabii biraz spekülatif. Evet. Spekülasyon bir miktar belki rivayet. Ama şey çok önemli yani muhalefet partileri ne yapacak? Evet. Şimdi burada tabii anahtar parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere teorik olarak kağıt üstünde tabii ki şunu söylemek mümkün. Diyelim ki salt sınırlı ölçüde şu konuda beraber hareket edeceğiz parlamentoda dediler. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz bu ülkede ve parlamenter rejime döneceğiz. Şimdi sadece bu, başka hiçbir konuya girmemek şartıyla, zaten girmek zorunda da değiller. Çünkü bu bir koalisyon şeyi değil. Bu ittifak yapıyorum dediğiniz zaman ben illa işte bir koalisyon kuracağım, kazanırsam hükümet kuracağım demek değil. Çünkü zaten artık hükümet parlamento kurmuyor biliyorsun. Bu sadece ben parlamentoda demokrasi için mücadele edeceğim ve parlamenter sisteme dönüş için. Bu kadar bir şeyle sınırlı bir diyelim konsensüsle olur da bu üç parti ittifak yaptığını bildirirse Yüksek Seçim Kurulu'na, şimdi teorik olarak bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin, işte BBP'yi de dahil edin, şeyinden toplamından daha fazla oy aldı diyelim. Hatta Saadet Partisi de katılabilir bu ittifaka. Çünkü sonuçta herkes kendi adına giriyor seçime. Hı-hı. Daha fazla oy aldığı takdirde bir kere parlamentoda çoğunluğu olamaz. Adalet Kalkınma Partisi, MHP ittifak. Yani bunu yapabilirler mi? Tabii ki şiddetle nasıl bir taciz politikası izleyeceğini liderin, Cumhurbaşkanı'nı tahmin edebilirsiniz. Bu o partilerin tabanlarında etkili olur mu bilemiyorum. Çok zor siyasetten bu. Ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile veya Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile neden yapmasın? Bunlar önümüzdeki dönemde, işte bir kere bu yasa çıktıktan sonra, seçim yasası, yeni seçim yasası çok tartışılacak tabii. Gündemde bu olacak. Evet. Yani en azından senin yazın da şey diye bitiyor. Zaten yani bu ittifakların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düşük oy oranıyla mecliste çoğunluğu elde etmesini engelleyebileceğinden kuşkuluyum. Ama en azından anayasal çoğunluğu elde etmesine mani olabilirler. Tabii yani hiç olmazsa ikili ittifaklar. Evet. Tabii üçünün birden, yani bilmiyorum, inşallah yaparlar ve etkili olur. Böyle bir politik basiret de gösterirler. Çünkü dediğim gibi iş şeye, ayrıntılı politikalara geldiği zaman mümkün değil o üçlü ittifak. Evet. Ama demokrasiyi tesis etme ve parlamenter rejime dönüş konusunda bu üç parti de bunu savunuyor. Doğru mu? Evet. Ali Bilge de aynı şeyi söylemişti. Yani demokrasi tırnak içinde cephesi adı altında bir şey oluşturulabilmesini, ama bu da kolay gözükmüyor. Kolay değil. Tabii bakalım. Bunu daha tartışacağız büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi bir değişiklik yapacaklar o kesin. O belli olduktan sonra seçim sisteminde yapılacak değişiklik. Yasa tasarısı. Evet, tabii ki tek tartışacağız. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So tired and I can dream on it too. Each night while I'm sleeping, oh so lonely, I'll share your love in dreams that once were true. Send me the pillow that you dream on, so darling I can dream on it too. Send me the pillow that you dream on. memories, all that's left of you. Send me the pillow that you dream on, so darling I can dream on it too. Hank Locklin 100 yaşını bulacaktı eğer 10 yıl, 9 yıl kadar önce hayata veda etmeseydi. Country dalının en önemli simyalarından biri, kendi de şarkı yazarı ve onun 15 Şubat 1918 doğumlu Lawrence Hankins Locklin, ama bildiğimiz adıyla Hank Locklin. Send me the pillow you dream on, yani rüya gördüğün, üzerinde rüyalar gördüğün yastığı bana gönderirsen, ben de onlar, o rüyaları her gece sensiz geçen rüyalarımı paylaşırım. Bu şekilde ben de onun üzerinde rüya görebilirim gibi gayet romantik, kendi bestesi bir şarkıyı çalmış olduk. Evet, bu arada da iki nokta vardı. Bir tanesi bu İtalya'da seçimler öncesi faşizmin dönüşü tartışmasında afişte, o müthiş afişte geri döndüm afişinde kullanılan harflerin Art Deco olduğunu bir türlü hatırlayamamıştım. Onu söyleyelim, faşistlerin mimaride de başka tasarımda da çok sevilen bir dönem. Bak böyle kilisenin önünde filan da gayet güzel ışıklandırılmış. Döndüm ben diye Mussolini arkadan görüyorsun. Sonra Tornato'da Art Deco yazılmış. Öbür de gene hatırıma sonradan gelen bir şeyi de koyayım. Bir silah sergilenmişse bir yerde mutlaka patlatılmalı diyen de bir atasözünden çok yanılmıyorsam Anton Çehov'a, oyun yazarı ve hikaye yazarı Rus doktor Anton Çehov'a atfedilen bir şeydi. Onları da hatırlatalım. Bir de Deniz Yücel'den de bir yıldır Türkiye'de tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel'in Silivri cezaevinde yazdığı bir kitap dün Almanya'da ya da bugün piyasaya çıkıyor. Yayıncı Doris Akrap Deutsche Welle'nin sorularını da yanıtlamış. Kitabın ilginç de bir şey. Yani Deutsche Welle diyor ki, Akrap, siz Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla Türkiye'nin onun gibi insanlara çenenizi kapatın mesajı verdiği görüşündesiniz. Yani Türk hükümetini eleştiren herkes kovuşturmaya uğrama tehlikesiyle mi karşı karşıya? Türk vatandaşı olmasa dahi diyor. Biraz öyle diyor Akrap'tan, tanıdığımız bildiğimiz iddianamesi elimize ulaşan gazetecilere karşı açılan bütün davalarda gördüğümüz şu: bu iddialar bir saçmalıktan öteye geçemiyor. Tıpkı Deniz'de olduğu gibi, demiş Deutsche Welle Türkçe'de yayınlanan mesajdaki yazıda. Christoph Hasselbach yapmış bu söyleşiyi ve diyor ki, tıpkı Deniz'de olduğu gibi bir takım metinler kanıt olarak sunuluyor. Bu metinler de mahkeme önünde terör propagandası olup olmadığı, darbe girişimiyle bir bağlantısının olup olmadığı konusunda değerlendirmeye tabi tutuluyor. Deniz'in durumunda daha iddianame bile hazırlanmadı. Ancak bütün bu davalarda ortak olan bir şey var: bu insanlar hapse atılmak, korkutulmak isteniyor. Gazetecilerin, yayıncıların söylemek istediklerini söylememeleri isteniyor diyor. Peki bu kitap cezaevinde nasıl yazılabildi? Eğlenmek için burada değiliz diye bir kitap yazmış. İlginç bir şekilde. Wir sind ja nicht zum Spaß hier diye bir kitap yayınlanıyor. Bugün çıkmış. Yani şöyle diyor: avukatlar aracılığıyla oluştu kitap. Yazıların seçimi, başlık, yazı başlıkları ve yazılarda yapılan değişiklikler avukatlar aracılığıyla Deniz'e ulaştı. Yani ben notlarımı, yapmak istediğim değişiklikleri maille avukatlara ilettim. Onlar da Deniz'i ziyarete gittiklerine ona bu notları ilettiler. O da yanıtları gönderdi diyor. Peki kitapta ne var? Düşündüren yazıları mı, yoksa cezaevi günlerine dair yazıları mı? Son 13 yıldır Jungle World, Welt, ve Tat gibi, TAZ gibi gazetelerde yazdığı haber ve yazılardan bir seçkiymiş. Ama Die Welt gazetesinde yayınlanan ve Deniz'in cezaevi günlerini anlattığı yazılar da ilave edilmiş. İlginç bir ve Deniz'in son 1,5 yılda gazetesi Die Welt'e yazdığı haberlerden oluşan bir Türkiye bölümü de varmış. Yani epey ayrıntılı bir şey. Deniz Yücel'in Berlin'in baskısıyla serbest kalması durumunda bu bir danışıklı dövüş olmaz mı? Böyle bir şeyi kabul eder mi Deniz sorusuna da? Kulislerde neler konuşulduğunu bilmiyorum demiş Doris Akrap. Ancak Deniz Alman haber ajansı DPA ile söyleşisinde kirli anlaşmalarla tahliye edilmek istemediğini açıkça vurguladı diyor. İlginç bir mülakat var. Deutsche Welle Türkçe'de okunabilir. Ayrıca da kitapta bugün piyasaya belki Türkçesi de yayınlanabilir. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kanun hükmünde kararnamelerle ilgili eleştirileri dinlemiş. Hürriyet gazetesi de bunu Gizem Karakış'ın kaleminden haberleştirmiş. Toplantıda milletvekilleri kanun hükmünde kararnamelerle ilgili kararlar meclise geldiğinde denetim açılıyor. İlerleyen yıllarda bu ihraçların reddine karar verebilir. Bu maddi olarak mağduriyetler yaratabilir gibi şeklinde. Ya bu şekilde yapılan eleştirilere ve önerilere önerilerde bulunmuşlar. Erdoğan bu eleştirilere biz doğru olanı yapıyoruz. Hayat risktir. Denetimden kaçmıyoruz demiş. Hayatı bir risk olarak görmüş. Hayat bir risk mi? Evet. Mağduriyet yaratır. İhraçlar sonraki yıllarda mağduriyet yaratabilir diyen milletvekillerine hayat risktir yanıtını vermiş. Evet, risk. Yani riskli bir hayat. Bu arada yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun işte YSK'da hile yaptığını yapıldığı yolundaki büyük bir iddiası var. Bülent Tezcan da Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü milletvekili Tezcan, savcılığın Man Adası, Man ya da belgelerinin gerçek olduğunu tespit ettiğini söylemiş ki bu doğru yani, ama para gönderilmedi filan diyor. O zaman da hani sahteydi, böyle muazzam bir propaganda yapıldı demiş gazete Duvar'dan aldığımız bir yazıda da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından bir kendisi de basın toplantısı düzenlemiş ve diyor ki yani Adalet ve Demokrasi İttifakı'nın temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi, peki hani bu Man Adası belgeleri sahteydi, savcılık Halk Bankası'ndan ve ilgili bankalardan bu belgeleri sordu ve gerçek olduğunu tespit etti diyor. Büyük bir tartışma oluyordu. Hani sahteydi? Sahte olan bir şey varsa o da Erdoğan'ın söyledikleridir. Erdoğan'ın istifa etmesi gerekiyor demiş. Yabana atılır bir iddia değil aslında. Evet, hayat risktir. Hayat risk. Bu arada çok keyif kaçırıcı olduğunu düşündüğüm bir haber daha var. Halkların Demokratik Partisi'nin gözaltındaki eski eş başkanlarından Serpil Kemal Bay'ın açlık grevine başladığı duyurulmuş HDP tarafından. Basın bürosundan gönderilen açıklamada Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bir hücrede tek başına tutulan Kemal Bay'a gönderilen elbiselerin içeri alınmadığı belirtilmiş. Bir de şimdi tek tip elbise, evet, çok büyük bir kriz sonucu doğurabilir. Kemal Bay'ın haksız ve hukuksuz gözaltı ve soruşturmaya karşı açlık grevine başladığını duyurmuş. Yani insanın insana kul olmadığı özgür, eşit, demokratik bir toplumu el birliğiyle inşa edeceğiz demiş avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda. Birlikte mücadele edecek, barış içinde yaşamı birlikte kuracağız, içeride dışarıda mücadeleye devam demiş. Biz kazanacağız, kadınlar kazanacak, halklarımız kazanacak, yürekten sevgi ve selamlarımla demiş. Yani kongreden sonra 11 Ocak'taki HDP kongresi öncesi filan birçok isim gözaltına alınmıştı. Evet, evine de İstanbul'daki evine baskın düzenleyip kapısının kırılarak içeri girilip bazı bilgisayar ve notlara da el konduğu belirtilmişti. Emniyete ifade vermek üzere evinden çıktığında da gözaltına alınmış ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM, Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülmüştü. Yani üçüncü olağan büyük kongresinde HDP, bu pazar günü Ali Bilgin'in de takip edip bize yansıttığı kongrede terör propagandası içerikli konuşma yaptı gerekçesiyle. Bir haber, Anadolu Ajansı'ndan böyle bir haber, ihbar gibi bir haber geçmişti. O zaman da işte hem Pervin Buldan eş genel başkanı ve hem de Süreyya Önder hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Böyle bir durum var. Evet, yani bu da kaygı verici çünkü. Evet. Bir diğer grevi her zaman kritik. Evet. Bir diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki junta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcan da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanıklı davanın 5. duruşması da bugün, yani 15 Şubat'ta Silivri'de devam ediyor. Duruşmanın 3. oturumunda, yani dünkü oturumunda eski Zaman Gazetesi marka pazarlama müdürü Yakup Şimşek, eski polis akademisi öğretim görevlisi Şükrü Tuğral Özşengül ve tutuksuz yargılanan Tibet Murat Sandlıman savunmasını yapmış. Böylece davada yargılanan bütün isimlerin savcılığın mütalaasına karşı son savunmaları tamamlanmış. Sanıkların ardından söz alan avukatlar soruşturmanın başlattığı ilk günden bu yana ortaya somut bir delil konulmadığını söylemişler. Nazlı Ilıcan avukatı yazıyla, Twitter mesajıyla darbe yapıldığı nerede görülmüş? Savcı 30 yıl önceki köşe yazısını bugünkü dava dosyasına koyabiliyor demiş. Yakup Şimşek de Zaman Gazetesi'nin eski marka pazarlama müdürü de esas hakkındaki savunmasına başladığı zaman bir gülen bebek diye bir reklamdan bahsediliyor. Evet, korkunç bir reklam. Reklam filmlerinin senaryosunun hazırlanmasında hiçbir dahlim olmadığı tanık ifadelerinde açıkça ortaya konuyor demiş. Sonra mahkeme başkanı bir süre uyarısında bulunmuş. Sona erdirmelisiniz artık demiş yani şeyi. Bir reklam filmi nedeniyle müebbet hapis cezasıyla yargılanıyorum. Siz bir dakika süre verip savunmamı bitirmemi söylüyorsunuz demiş. Evet. Orada da öyle şeyler. Ahmet Altan'ın savunmasında neler söylediğini, tarihi nitelik taşıyan bir savunmasında neler söylediğini de dün kısmen dile getirmiştik. Böyle bir şey var. Şimdi bir de iki önemli nokta var. Bir tanesi bu üçüncü havalimanında açılış baskısı ölüm getiriyor diye Evrensel'in bugünkü manşeti var. Yani taşeronlaştırma ve kar hırsının üzerine bir de 29 Ekim'deki açılışa yetiştirme baskısı eklenince 3. havalimanı işçileri için ölümüne çalışma anlamına geliyor. İşte dün çok ciddi bir sendikalardan verilmiş 400 civarında işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetlerinde sadece 3. havalimanında söylenmiş ve bir soru önergesi verilmişti ona 27. Evet. Kişinin öldüğü cevabı verilmişti. Böyle bir gazetecilik örneği olmasaydı belki bunlardan da haberimiz olmayacaktı. Evet. 27 kişinin hayatını kaybettiğinden de haberimiz olmayacaktı. Bu bakanlık tarafından verilen rakam. Ve 27. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek bir rakam tabii yani ki. Akıl almaz bir şey yani. Yani Çalışma Bakanlığı şimdiye kadar 27 işçinin can verdiğini açıklıyor ama İSG uzmanlarının anlattığına göre diyor gazetede Evrensel, sosyal güvenlik uzmanının daha fazla ölümün olmaması tamamen şans, trafik kontrolü yok. Haftada bir kamyon ya da otobüs devriliyor, iş güvenliği ekipleri işini yapmak istiyor ancak patronların baskısı karşısında sınırlı bu diyor. Ve açılış baskısı olduğunu söylüyor. Çok vahim bir durum var evet. Aslında orada. Aynı şekilde Bir Gün Gazetesi de bugün manşetten vermiş. Üçüncü havalimanından tüyler ürperten iddialar başlığıyla İstanbul'da yapımı süren havalimanı inşaatı kötü çalışma koşullarıyla yine gündemde diyor. Bir günle konuşmuş olan bir iş güvenliği uzmanı ve işçiler öyle şeyler anlattı ki bunların her biri normal bir ülkede aylarca gündem olur diyorlar. Adlarını açıklamak istemeyen iş sağlığı ve güvenliği İSG uzmanları. Ben orada çalışırken biri mesela 7-8 işçi hayatını kaybetti. İşe girdiğimin daha ikinci günü iki servis kaza yaptı. Bir arkadaşımız öldü, bir arkadaş sakat kaldı filan diye hakikaten tüyler ürpertici açıklamalar. Bu bilgiler yok ama etrafta gazetelerde. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu haberi olmasaydı belki de tekrar etmem gerekirse hiç bilemeyecektik. Neyi görecektik mesela? 3. Havalimanı uçuşa hazır diyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın 1. pistimiz şu anda hazır. Bugün itibariyle havalimanına uçak inebilir açıklamasını görebilecektik sadece bu konuyla alakalı olan haberler arasında. Ama böyle durumlarla karşılaşmak için biraz cesur bir şekilde gazetecilik yapmak gerekiyor. Gazetecilik faaliyeti yapmak gerekiyor. Evet. Bu gerçekten önemli bir konu. Bir büyük de, bir rakam. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam ve bununla da sınırlı olmadığını düşündüren de pek çok iddia da var. Bir de şeyden bahsetmek gerekiyor. Brezilya'dan canlı hayvan ithalatı ile ilgili bir skandal var. İçinde 25 binden fazla canlı hayvanın yer aldığı gemi 21 Şubat'ta Mersin'de olacak. Zülal Kalkan denen arkadaşımız ve programcı dostumuz bunu takip ediyor. Üzerine yazılar da yazıyor. Yani 5 Şubat günü sosyal medya aracılığıyla Brezilya'daki hayvan hakları derneklerinden öğrendiği bir bilgiden bahsediyor. 21 Şubat'ta Mersin'de olacak bu gemi. Canlı hayvan ticareti hayvanlar için büyük bir zulüm meydana getiriyor. İnsan sağlığı açısından tehdit ve çevre açısından tam bir felaket. Brezilya ile yüz binlerce hayvan ithalatı için anlaşma yapıldı da söylentiler arasında. Yüz evet. Binlerce. Geçtiğimiz aylarda da bu iddialar dile getiriliyordu. Şimdi daha gözle görünür hale gelmiş. Kalkan Delen şu şekilde bir açıklama yapmış sosyal medya üzerinden aynı zamanda. Hayvanlar bir hafta boyunca bir liman kentinde gemide tutulmuş. Kent yönetimi gemiye dava açmak istemiş. Bu arada temizlik yapılmamış ve kenti koku salmış. Sarmış, kentin etrafına yayılmış koku. Dışkı azalsın diye son iki gündür hayvanlara su verilmediği ne söylemişler. Brezilya'daki bu konuyla alakalı olarak ne olduğunu anlamaya çalışan insanlar. Türkiye'ye satılacak bu hayvanlar diyen Kalkan Delen diye yazıyor Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinde. Veteriner hayvanlara yapılan eziyet raporladığı ve mahkemeye yasakladığı halde Türkiye'nin Brezilya konsolosluğunun da araya girmesiyle siyasi kararla hayvanlarla dolu gemi yola çıkmış. Brezilya'da büyük bir tepki varmış. Türkiye'de ise çok fazla tepki olmadığını söylüyor. Buraya doğru geliyormuş gemi. Evet, önce bir geri çevrilme durumu oldu. Çok korkunç şartlar altında tamamen kendi pisliklerinin içinde yatan, yani dışkıya bulanmış haberleri filan da vardı. Yani işkenceyle gelmekte oldukları büyük bir zulüm oldu ve son derece sağlıksız koşullarda getirildi. Bununla ilgili bu iki firmadan bahsediyor. Bir tanesi Göktaşlar Et, biri de gemi acentası Yıldız Shipping. Bunlar İstanbul ve Ankara'da da yani Türkiye'nin 3 büyük kentinde, ilinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu pazar 18 Şubat 2018'de bu pazar eş zamanlı protestolar yapılacak. Gemi de 21 Şubat'ta Mersin'e yanaşacak limana ve aktivistlerin de 21 Şubat'ta gemi geldiği zaman Mersin'de olacağı haberi var. Oldukça büyük bir olaydan bahsediyoruz. Çok İnsan sağlığı açısından da, çevre açısından da ve hayvanların kendi başta sağlığı açısından da fevkalade büyük bir şey. Yani bir çeşit zombi apokalips dediği, zombi kıyameti dediği şey bu. Ucuz et politikasının da en somut görünür hali aslında. Şimdi tabii bu mesele çok büyük boyutlu bir mesele. George Monbiot da son yazısını buna tahsis etmişti. Guardian gazetesindeki. Yani daha önce alt edilmiş gibi görülen bu meseleyi, bakterilerin tekrar ayağa kalkmış olduğu ve bütün bakterileri ortadan kaldırma yolundaki bütün çabaları boşa çıkarttığını belirtiyorlar. Yani dış çeperleri kırıp geçmişler ve son şeyimize geldiler diyor. Son cephemize, artık önümüze kadar evet. Geldi bakteriler diyor. Antibiyotik direnci yani insan sağlığına yeryüzündeki en büyük tehditlerden biri haline geldi. Yani yakında sezaryenler ya da kalça protez operasyonları, kemoterapi ya da basit apandisit ameliyatları dahi bir gün imkansız hale gelebilir. Çünkü sadece Avrupa Birliği'nde antibiyotiğe direnç kazanmış olan bakteriler yüzünden 25 bin kişi ölüyormuş Avrupa Birliği'nde. Sadece bu sebeple ve bunun temel sebebi olarak da hayvanlara verilen antibiyotikler var. Yani tek sebebi de hayvanlar, iki sebebi var. Bir tanesi akla gelen hemen, işte o pislik içinde boğulmasınlar ve hastalanıp ölmesinler diye. Ama öte yandan asıl daha çabuk büyüdüklerini keşfettikleri için 1950'de bu basıyorlar antibiyotiği. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan antibiyotiklerin %75'i, 1/4 çiftlik hayvanlarına veriliyormuş. Yani tam bir kuşatma altındayız diye bir metafor kullanmış. Yeretleme kullanıyor şey Monbiot. Ve son defanslarımızı, son şeyleri, savunma kalelerimizde kendimiz yıkıyoruz diyor. Brexit'ten çıkışla beraber büyük bir şey varmış. Britanya için en büyük tehlike, çünkü hemen bu yeni bir ticaret anlaşması yapıp Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hiçbir başka yerde görülmemiş derecede korkunç şartlarda tarım endüstrisinin şeyini şimdi İngiltere'de, Britanya'da uygulayacak diye. Bu konuyu daha enine boyuna konuşacağız. Brezilya'da da aynı durum devam ediyor besbelli ve bütün dünyayı tehlikeye atan bir durum. Öte yandan mesela bu fotoğrafta ne yapıyorlar? Bir kaz ciğeri. Evet, bir boğazını sıkmış. Ceviz mi oluyor? Çivim, ceviz ve şey, mısır. Huni sokuyor, evet. Kazın dışında. Bu da yaygın bir uygulama hayvanlara karşı yapılan ve kaz ciğersiz yaşayamayan diyen insanlar var. Pahalı bir şey, keyfiyat. Ama biz yemiyoruz Selahattin'le. Öyle şeyler. Britanya'dan İşçi Partisi'nin yeni bir şeyi çıktı. O da Guardian'ın Fiona Harvey'in haberi. Hem bu kunduzları, porsukları öldürüyorlar. Hem de fuagra dedikleri bu kaz ciğeri mezesinin yasaklanması için büyük bir şey başlıyor. Yani Britanya'da iktidara geldiğimiz anda pek çok şey, mesela hayvanlarla avlanma meselesi, av köpekleriyle yasaklanacak. Bütün şeyler, mezbahalarda dünyanın her yerinde gözetleme kameraları var. Neredeyse her yerinde, fakat mezbahalarda yok. Hı. Yasak. Eklenebilir diye. Aleyhinize delil olarak kullanılabilir, evet, diye. Biz ekleyeceğiz diyor. Bir de canlı hayvanların ithalinin, şey, ihracının kesilmek üzere yasağa koyuyor. Yeni bir hayvan hakları şeyi, 50 maddelik bir plan çıkartmışlar. İşçi Partisi atağa geçti ama bakalım ne olacak. Son ekoloji haberini de verelim. Tırmanışçıların rehber kitabı Paroi de Légende'da kaya tırmanışı için en önemli dünyadaki 19 bölge arasında gösterilen ve tırmanışçıların idollerinden Michel Piola'nın dünyanın en iyi 5 tırmanış bölgesi arasında gösterdiği Kuzu Kulağı Yaylası'nda ne yapılacakmış? Yaylada mı? Hmm. Yaylada ne yapılır? Santral? Taş ocağı. Evet, mermer aranmasına karşı mücadele, ama Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dedegöl Dağı, Kuzu Kulağı Yaylası, Batı Asya Mermercilik Şirketi tarafından mermer ocağı yapılmasına, yani beton, tırmanma değil, mermer demişler. Rumca'da eskiden bir terim vardı, İstanbullu Rumlardan öğrendiğimiz. NATO kafa, NATO mermer. Evet efendim. Bilir misin, size de ulaştı mı? Ulaştı. Evet, işte böyle bir durum var. Mermer kafa demek anlamına geliyor. Çok önemli bir biyanette ayrıntılı bilgi var fotoğraflarla. Hakikaten Dedegöl Dağları hakkında son derece ayrıntılı bilgi var. Isparta'dan Ekin Karaca yazmış biyanetten. Görmek isteyenler de şey yapabilir. Aynı zamanda bir de toplantı ve fotoğraf sergisi duyurusu var. 11 Mart'ta tüm dünyayı korkutan ve etkileri uzun yıllar boyu devam eden Fukushima nükleer kazasının 8. yıl dönümünde Avrupa ve dünya ülkeleri nükleer ile enerjiye dur demek için çeşitli etkinlikler düzenliyorlarmış. Bununla alakalı dünya genelinde de Türkiye'de de etkinlikler olacak deniliyor. Bir etkinlik de Almanya'da Düsseldorf'ta düzenlenecekmiş. 16 Şubat 2018'de Cuma günü saat 19'da fotoğraf sanatçısı ve çevre aktivisti Volkan Atılgan Sinop nükleere karşı faaliyetleri içeren gezici bir fotoğraf sergisi yapacakmış. Geçtiğimiz yıllarda da konuşmuştuk Volkan Bey ile bu durumu. Şimdi Avrupa genelinde de bu şey olacakmış. Aynı zamanda çeşitli konuşmalar da varmış. Bunu da buradan duyuralım. 16 Şubat 2018'de Cuma günü Düsseldorf'ta düzenlenecekmiş. Evet, bu şeyleri tekrar yarın da duyurmaya devam edeceğiz. Tabii özellikle bu Brezilya'dan canlı hayvan ithalatı konusundaki verileri falan da. Bir de son bir haber var veremediğimiz. Jacob Zuma istifa etmiş. Hmm. Evet. Jacob Zuma, evet. O da önemli, yolsuzluk iddialarıyla. Ağır yolsuzluk iddiaları verdi hakkında. Evet. Ama kendisinin söylediğine göre Güney Afrika için elinden geleni yaptığını söyleyerek partisinin bölünmemesi için resmen istifa etmiş. Afrika Ulusal Kongresi Partisi'ne hayatı boyunca hizmet ettiğini ve tüm enerjisini bunun için harcadığını dile getirmiş Zuma. 2009'dan beri Güney Afrika Devlet Başkanı olarak Güney Afrika halkına elinden gelenin hizmeti ettiğini de dile getirmiş. Bu yolsuzluk ile iddialarla alakalı herhangi bir şey söylememiş ama aynı zamanda Benjamin Netanyahu da yolsuzlukla alakalı iddiaları kesin bir şekilde reddetmişti. Geçmişti. Ne puro aldım demiş, ne pembe şampanya, ne de bir gazetenin lehimde yazı yazması için öbürünün aleyhimde yazan yazının gazeteye baskı yaptım. Bunların hepsi yalan, benim cadı avı demiş ve yoluna devam etmiş. Çok iyi olmuş yani. Orada evet. Hiçbir sorun falan yokmuş. Hep beraber mutlu bir şekilde yollarına devam etmişler. Yediot Ahronot'un genel yönetmeni Aaron Moses'le ilgili bir şey vardı. İşte kendisi hakkında olumlu haberler yapılsın, karşılığında rakip gazeteye baskı yapılacağına söz vermiş mesela. Bu yok diyor. Ne güzelmiş. Bir de Jerusalem Post gazetesi de hediyeler verildiğini söylemiş. Şampanya, puro, çok pahalı şampanya, purolar. Bir de Hollywood yapımcısı Arnon Milchan için $283,000 hediyeler almış. Karşılığında da Milchan'ın ABD vizesi almasına yardım ettiği söyleniyor. Bunların da hepsini reddetmiş. Milchan da zaten dostuma ben her zaman dostluk karşılığı böyle şeyler veririm demiş, hallolmuş. Polis yalnız Avustralyalı milyarder James Packer vakasında da sahtecilik ve güveni kötüye kullanmaktan şüphelendiğini kaydetmiş. Packer'ın sözcüsü de reddetmiş. Başsavcılık karar verecek. Adalet Bakanı da biraz önce adını geçirdiğimiz var ya. Evet. Ayelet Şeket. Bir başbakanın istifa etmek zorunda kalmaması gerekir. Böyle suçlamalarla istifa mı olur demiş. Haklı. Evet. İsrail'le devam edecek olursak, vaktimizin de sonuna geldik ama son bir haber verelim de. Geçtiğimiz günlerde bir akademisyen gözaltına alınmıştı. Yardımcı doçent doktor Cemil Tekeli. Tel Aviv'de 1 Ocak'ta gözaltına alıp 11 Şubat'ta İstanbul'a sınır dışı edilmişti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Cemil Tekeli. İsrail İşçi İstihbarat Servisi Shin Bet Hamas'a yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığından söylemiş ve şu iddialarda bulunuyormuş. Ankara Hamas'a Türk hükümetiyle birlikte çalışan Sadat aracılığıyla yardım ediyor demiş. Sadat'tan da bahsediliyordu son günlerde ve bu konu uluslararası bir boyut kazanmış gibi duruyor. Sadat'ta bu son zamanlarda epey adı geçen çeşitli özel silah şirketlerinden bir tanesiyle evet. ilgili bir kuruluş. Gözaltına alınan akademisyen de kendisine işkence yapıldığını söylüyor. Çırılçıplak soyulduğunu kelepçeli bir şekilde İsrailli yetkililer tarafından kelepçeli bir şekilde buz gibi bir odada bekletildiğini söylemiş ve zorla hapı çirildiğini ve iğne yapıldığını da anlatmış. Türkiye dönüşünde İsrailli işkence gördüğünü ileri sürerek Sputnik'in internet sitesinden aktardım oradaki kelimelerle. Evet, biraz iç karartıcı olduğu şüphesizdi ama biz yapmadık vallahi dünyayı hayat böyle. Risktir, evet. Hayat risktir. Günün sözü olabilir aslında. Evet. Evet, The Kinks grubuyla bitiriyoruz. Set Me Free. Özgür bırak. Biz de sizi, dinleyicileri de özgür bırakalım bu şarkı eşliğinde. Biz de birazcık özgür kalalım. Michael Charles Avery, 15 Şubat 1944'te Surrey'de, İngiltere'de doğmuş olan davulcu ve müzisyen, grubun başka müzik şeylerini de yapıyor, vurmalı çalgılar ve onun doğum münasebetiyle çaldığımız bir Kings şarkısıyla bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destek veriyordu, bize destek veriyordu. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I don't need nobody else. So if I can't have you to myself, set me free. Set me free. Oh, set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it if you try. I don't need nobody else. So if I can't have you to myself, set me free. Set me free. Oh, set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it if you try. Açık Gazete.